آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين والمصدقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سمحوا وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل وآخذ أجننغ وآخذ أججل أجر الحديث فيك njangalam hadith muna waw muna yaqdahu jamnako jama'atun bolo mas'ala bi waw wa akharuna amna ñeneen ñu yeggale par inshallah doga wax ci mas'ala bi wax wa akharuna amna ñeneen ño xamne ñom ci bir borom xom xomi nak rahmatullah alayhim samahu dagn ko djegal wa akharun mu am ñeneen ño xamne jawazu daganal nañu wa daganal luñ ko comme ñaarelu groupe bi wa dagn ko daganal liman ñeel kep ko xamne shughil dagn ko soxlaalo dagn ko préoccupé dagn ko yittelo ci muy solo hadith an kasbihi walif fagoutefam wolif manam namo lam worona amé ji ab ligéy manam ak yu mel non. Imam As-Suyuti rahimahullah dani faktira tanifna manam ñi nga xamné ñom ñoo xootal masala bi deug deug deug setantal ko segg ko ñom liñu tan hadha lila wa qubilta li de nangif nang feef nako manam tanif nako te nango feef nako manam moy ku bayyi xel mbir mi xol ñom ñaari wax yep yu ñeekki da nga gis ne ñettelu wax bi lolu luñu mëna tan la teet luñu mëna nangu la teet lu mata bayyi xel la teet moy ñi nga xamanteni ñom ñoo xootal masala bi ci ñi mujjé ñew ñi ak daayer ñu ñeekki ni bo xolé deug deug da nga gis ne li lañu wara mëna séggé ci waxu ñu ñeekki ni ak ñu mujjuni. Mas'ala bi dafa deppo ak buntu bi nga xamantene mom lañ ñaan parce que hadith la manam mas'ala la bo xamantene manam moy lan moy atay manam mas'alatu akhdhur ujrati ala tahdith moy mas'ala akhdhur ujrati ala tahdith mas'alatu laju fay ab salaire ci jangalam hadith ndax dagan na wa wala det wala bok est ce ki nga xamantene parce que limu am buntu bi nak limu am rapport ak buntu bi nga xamantene ci lañuy wax kan lañuy nangu limu solo ak kan lañ ko dul nangu moy ki nga xamantene day jangale hadith su fekkentene day fayeku ndax lolu day am effet ci mandutem wa wala dit dinañ gis ni ñi nga xamantene ñom ño bañ mbir mi te mom moy groupe ñeek bi ñi nga xamantene ñom dañ ne abad dan mene futa nangu riwaya ko xamantene day nangu day jël pay ci hadith ci jangale bi mi jangal hadith koku manam li nga xamne mom moy ak riwayam manam ak solo gimi solo hadith koku defu ko nangu lol mom motax dañ se manam kon ñom dañ ko jam motax mu ne wa akhidhu aji jël aji nangu ajral fayuk al hadith al hadith njangalem hadith manam dafa hazaf riwaya manam limi tek manam moy njangalem hadith wala ak solo ak hadith lolou yaqdahu daf ko jam jamaatun bolo ci buir borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ni nga xamantene ñom ñoko jam bok na ci ñom ndax masala bi masala la bu xut ci masala hadith xam xam hadith masala bo xamantene wax ji daf ci bari waye dañ koy jima teunk inshallah andak ne dinañ wax ku nekk li nga wax inshallah ak ñan mbolo ñuko wax waye li nga xamantene mom moy wallahu aalam en tout cas ñu xam ki ñu xam mu gëna yaatal masala bi mom moy al imam as-sakhawi rahmahullahu ta'ala ci terum fathul mughis bi nga xam tane mi ngi fi sharh alfiyatul hadith bu imam al-iraqi rahmatullahi alayhi kon imam as-sakhawi rahmahullahu vraiment mom lañu xam ne vraiment yaatal na masala bi ni ku bëgg lu gëna yaatu ci masala bi bo démé ci terum bobu insha Allah ta'ala dang fa fek mu leral ko walillahi alhamdu wal minna borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañu jam manam dafa am ci mbolo ci ñom ño xamantene ñom dañu jam kon dañu gis ne masala bi manam il faut ñu ko ñetti wax ño ci am manam ñetti wax yu global di ñu gis ne ñaarelu wax ji wax la ño xamantene même ñi ko wax seen biir dañu am ay degré lañ duñu benn façon rek lol dinañ ko gis inshallah mais wax ji nga xamantene mom moy wax du ñeek ji ki nga xamantene mom moko wax ñi nga xamantene ñom ñoko wax ñom da ngay gis ne ben deug manam ñom mbolo lañ ci borox xoy rahmatullahi alayhim te ci ñu ñeek ñi te ñu mag lañ doon ci ñom ku melni al imam ahmad ibn hanbal ak imam ak kharitam bu sel ba ishaq ibn rahaway ak al imam abu hatim ar-razi ak ñom ñep rahmatullah ala al jami' niki nonu gis nañu Sulayman ibn Harb mom tamit rahimahullah imam bu mag bobu te borom sahihi ak sunani solo ay haditham mom tamit dako daan bañ imam ishaq ibn rahaway rahimahullah dañ ko laaj ci manam mbirum ki nga xamantene mom moy jël hadith manam mom moy solo hadith manam moy borom xam xam hadith bi al muhaddis su fekkentene day jangale hadith waye da nan bala ma jangale hadith bi dang may dadi lan dang may dadi fay imam bi ne manam ishaq ibn rahaway rahimahullah danne la yuktabu anhu koku duñu bindi muk duñ bind hadith ji jele ci mom wa niki nonu meme wax ji mom la al imam abu hatim ar-razi rahimahullahu ta'ala wax imam ahmad ibn hanbal mom bagn ko laaje ayuktabu amman yabi'u al-hadith est ce que dañu bind ci ki nga xamantene yabi'u al-hadith day jaay ay hadith mom daf ni la wala karama dedet amul ben teranga sax buñ ko ci defal lolu kenn du jël ci mom dara a ala kulli hal Sulayman ibn Harb tamit mom li nga xamantene mom la ko don bañe dafa don wax ne hadith bo xolé li tukke ci asaman manam moy wahyu bi hadith mo fi dess ak li ñu wax al qada moy ab até manam justice bi mo fi dess manam nit ñi soxla ay yenn até nit ki ñew ñu am juge bi ñew qadi bi ñew até daldi wone li nga xamne mom la sharia teural daldi jox deug kiko mom nit ñi daldi dem ah lolu ak hadith ñom ñoo fi dess legi nak mom day wax ne ah waye ñi nga xamantene ñom ñoy qudati manam moy ñi nga xamne ñom ñoy qadi ñom ñoy juge ñom dañ leen di guerre ñi nga xamne ñom ñoy jël hadith yi ñoy jangale hadith ñom dañuy jël ay deureum ci hadith yentibi bi sallalahu alayhi wasallam lolu nak li nga xamantene manam lolu lay indi ñom li tax ñu bañ ko comme niko imam al khatib al baghdadi rahimahullah waxe bo setlo ben affaire la wala bok bariwul manam mbir mi dafa am ay affaire yo xamantene ñom ño tax d'ailleurs lolu mom motax tahqiq bi nga xamne inshallah mom lañuy def manam mom la imam as-suyuti rahimahullah ta'ala wax bu nan faqtira hadha wa qabil manam bu mujju bi mi nga xamantene mom moy tahqiq bi moy bo gisee ñu jik ñi li nga xamantene manam groupe bi li taxone ñu bañ li nga xamantene mom moy di jël hadith di jangale hadith manam di ci out ak fay moy ne dañuy bañ nit ñi am ak ndortu gu ñaaw ci ñi jël hadith bobu manam ñi jël pay gi ñaan dañu bëgge ak yu démé non niki nonu nit ki bu fekkentene day jël hadith lu bari manam day jël fay hadith bu nek mu war ci ñu manam bu ko jangalé ñu fay ko xaaliss lolu su ko dé def bu yagge da fay am ben affaire bu koy dal manam moy liñuy bañ li tax ñukoy dakk ñukoy bañ ñom moy dañuy bañ sa yu soxla xaliss rek ñew daali wax gaay acca jangale acca nañ jang hadith gaay daali wax après ñu daali koy fay wala ñu bañ aussi muy di def suy jangale hadith buñ ko joxe xaliss bi bari mu gis ne mu soxla lu gëna bari lola man nako pousser mën nako jagn ci mu wote woni deg na hadith bo xamantene mom ci bopum degguko wala mu sos ab hadith wala yu demé non lolou mom motax mbolo ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci ñom daldi wax ne daan wax naan bu len bindé di jëlé ci pauvre yi dara manam fuqara yi ndax ñom parce que tamit ben problème la bo xamantene dafa xewon ci yenn jamono yi ci jamono yi lolou mom mo pousser borom xam xam yoy rahmatullah alayhim deuguer ci ndax dañ nan ñom ñi nga xamantene ñom ñoy ñi ñak ñi leg leg dañ ñom dañ koy faral di def dañuy faral di wax lulul deug di sos hadith yenente bi sallalahu alayhi wasallam lolou mom motax ñom doonu ñu ko won nango d'ailleurs motax lolou nak ak bañ ñu ñaaw ndortu ci ñoom ak yu demé nek non né comme dafa am ño xamantene dañuy jël xaaliss woon dañ jël alal dañ jël ak pay ci hadith yenente bi sallalahu alayhi wasallam bu ko defé ñuy créer ay hadith su ko defé ñu gëna am alal seen am amu di gënd yok loolu mom motax ñu bare ci ñoom sax da ngay gis duñu sax nangu ku len jox hadiya manam cadeau su fekente ne dañuy joxe dañ leena manam dañ leena jox hadiya manam ab cadeau ci jangale bi ñuy jangale hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu mo wax rax ku melni imam al hasan al basri rahimahullah ta'ala mom buñ ko bu jotaayo bu daan tok ci jotaayo hadith ñu jox ko ab cadeau hadiya mom du ko won nangu manam mom daf daan wax naan kep ko xamantene da nga tok jotaay bi manam du jotaay jangalam hadith ba pare ngay jël alal nit ñi ci lolu mu ne lu koku amul ben ciir ci yalla manam mom lool mom mo taxone manam gis nga par exemple mom da doon waxe non parce que dafa beuri won tamit ño xamantene ñu mel non non lañ doon def niki non imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala daanul won nangu kenn kuko jox dara wala ben njariñ bokoy indil parce que tout simplement daf lay jangal wa yoy yep manam ay taxaway la yo xamantene yenn borom xam yi dañ ko amone dayer motax imam al-awza'i rahimahullah ta'ala daño dafa am rahimahullah daño ñewon jox ko alal manam jox ko dajalel ko alal ju bare sax ju bare ne ko li day dañ la ko jox ngir rek de nga hadith bi ñuy jangal waaw dañu bëggoon na nga netal ñu ay hadith mu ne len da ngeen di am da ngeen di tan fa antum bil khiyar da ngeen di tan su fekenteene da ngeen bëgg ma nangu li ngeen ma jox dina ko nangu ga ngir yalla cadeau bi waye nak duma len wax dara ci hadith tay wala bok ma delo len ko ma daal di jang hadith ma daal len di jangal hadith ñom ñu daldi tan lool ñu daldi tan té seen alal imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala jangale hadith niki nonu imam hamad ibn salama rahimahullahu imam wa basra wala bok ci imam wa basra yi rahimahullahu mom tamit nolu la don lolu tamit netal nañ ci mom lu deme nonu comme ni nga xamanté non la ko imam al-khatib al-baghdadi rahimahullahu ta'ala waxe ci ci al-kifaya lolou en tout cas mbolo mu bari ci ñom dañ koy faral di def d'ailleurs bok na ci ki nga xamantene mom lañu al-imam abul fath al-karukhi rahimahullah ta'ala nga xamni mom mo solo sunan at-tirmidhi rahimahullah bok ni ko solo la bok riwayam dal bok na ci gëna siiw wala moy bi gëna siiw am lenn ci ñi nga xamantene ñom ñoo téewon ñoo doon tok ci jotayam daat koy jox or manam may ko or fekk dafa febar waye nanguuko mu daan ni xana duma xaar mos ba am 70 ans ba wésu 70 ans ba nga xamantene sama genn aduna sama dexeul sama genn aduna mi ngi ni di jégué may jël pay ci hadithu yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di koy dello and ak ne daf ko soxla won jamono jojo manam ñom kon loolu mom moy li nga xamantene mom moy liñu don tektelo ak tamit ayeb den wax nan wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan amna tamit yeneen hadith yo xamantene dinañ ci ñew insha Allah ci buñuy def taxtek insha Allah mais da ngay gis comme ay bulen jende alal wala tashtaru bulen jende bi ayati la ci ayya lay thamanan qalilan jeggu ñew moy aduna li ci biir yep bo xolé ci kanamu ay ben alquran dafa tuti niki non ci kanamu hadith yantabi sallallahu alayhi wasallam dafa lan dafa tuti dafa doyali kon lolum mom moy gis bu ñeuk bi ñom ñoy groupe borom xam xam yi ñu ñeuk ni rahmatullahi alayhim mu am benen mbolo ci biir borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñom mom la imam as-suyuti rahmalahu ta'ala di wax nan wa akharuna amna ñenn ci ñom ño xamne samahu jéggel nañ ko buñu waxé samahu jéggel nañ ko nak kon day tekki ne gënul day tekki ne gënul waaye kuko def jéggel nañ ko wala bok mu tekki ne té loolu moy deuxième wax ji té moy li deugër moy né dagan na kon manam kuko def nga lu bax kuko deful def nga lu bax képp ko xam da ngay jàngal hadith nonu rek té kenn fayu la ci dara li nga def eske li nga def ki nga xamantene tamit dafa jël payu hadith manam di jàngal hadith né ah waye da ngeen may fay nak nangam ngeen may fay ba pare mu teureul condition yi ñu koy fayé ñu d'accord ci ñu fay ko lool koku tamit limu def baxna ñu ne waye nak su fekente ne dafa am aajo wala bok mu nek ko xamantene dafa ñak manam ki am aajo te ñak koku mom dafa nek ko xamantene manam dañ koy lolou daganal nañ ko ko lolou kon mom moy ñaarelu groupe bi kon ce qui veut dire que bu fekente ne amulo aajo te ñakko koku koku dañ koy manam du nek lo xamantene lu gën lay doon ci koku manam bu fekente nit ki par exemple vraiment borom alal la amna alal vraiment hein te nekul ci ben ci aajo vraiment di jangale hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam li gën moy mu baña fayeku wax ju melni nak bok na ci ñi nga xamantene ñom ñoko wax ay manam kilifa yu mag ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ño xamantene d'ailleurs imam al-bukhari rahmatullah dañuy solo ci ñom ay hadith et cetera moy abu nu'aym al-fadl al-fadl ibn dukayn niki nonu affan ibn muslim nga xamantene rahmatullah alayhim ñom ñep ay kilifa lañ d'ailleurs al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhim da fay wax nan mom de ñaari serigne ngi nonu ño xamantene nit ñi dañuy leg leg ñu wax ci ñom ñu ñaaw di ngat len fekk li ñu def ci choono ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam bari wul ko def wala ken defuko te mom moy abu nu'aym bi al-fadl ibn dukayn ak affan ibn muslim rahmatullah alayhima niki nonu bo xolé comme par exemple abu nu'aym mom li nga xamantene mom la daan wax rahmuhullah daf da wax nan mais man nan ngeen beugé vraiment man sama keur mi ngi né ay manam lu tolok fanwéri nit wala bok fuk ak wala fuk ak ñett nit ñi ngi fa ño xamantene dama leena wara dundal legi yeen lan ngeen bëgg man ma tok fi di leen jangal hadith te duma leen dundal wax deug yalla te awma leneen li rek la am donc lolu mom motax même ahmad ibn hanbal rahimahullah même ahmad ibn hanbal rahimahullah gis nga xam nga mom ci bopam bok na ci ñu solo ci wax ju ñeek ji te pourtant mom ci bopam mom mo wax ne ah ki de bok na mom ki nga xamantene mom moy ibn dukayn bi manam al fadl ibn dukayn mom moy abu nu'aym rahmuhullah wa khala imam al bukhari rahmuhullah hadathana abu nu'aym mom lay wax fa fadl ibn dukayn rahmuhullah ta'ala deng mom ak niki nonu affan bi te pourtant mom d'accord na ni dañuy jël hadith dañuy jël pay ci hadith and ak lolou yep dafa wax ne ah pourtant ñom ñu woor lañ ñu deugar lañ kon bu boba da ngay gis ne seen wax ji hein nekul won lo xamantene manam critique bi kon ñom dañ ko askanale dañ ko pousser won ci ñi nga xamantene ñom dañuy sos hadith parce que dafa amone ci bir jamono joy comme ni nga xamne non lañ ko waxe ño xamantene dañuy wax ay hadith di netale ay hadith fekk soit deguñu ko ñuy wax ni ñom deg nañ ko wala solo wuñ ko ñuy wax ni ñom solo nañ ko parce que lan parce que aussi après khalis bi di gëna bëri parce que luñu gën di solo khalis bi di gëna bëri té mbir mom lool lañ ci doon daw motax nga gis ñu bañoon ko ñen ñi dem ba nga xamanteni ñom comme hasan al basri niñ ko gissoon rahmoullah ak ñeneen comme ni nga xamne manam non lañ ko gisse légui ni né dañ doon bañ vraiment que ni ah non non non ha hadith mom kenn du ci jël ben alal d'ailleurs lool mom motax al imam mohammed ibn abd al malik ibn ayman rahmoullah doon wax naan ñom day doonu ñu won diingat ku melni affan bi nga xamantene vraiment mom dafa soxla won alal vraiment dafa nekkon ci aajo ak abu nu'aym rahmalah niki non al baghawi tamit rahmalah mom tamit non la melo wa niki nonu imam an-nasa'i rahmalah ci bopam mom netlina ci sunanam hadith bi nga xamantene mom moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam la yaqtasilu ahadukum fil ma'i da'imuhu junub hadith bobu muné yaqub ibn ibrahim man serignum parce que ci serigne mom la ko jël riwaya hadathana yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi rahimahullah muné yaqub bobu non man yaqub ibn ibrahim ad-dawraqi rahimahullah suñu serigne bobu muné danul jël hadith gis nga hadith bimu dafa netal hadith ba fa rek mu da netal lool danul nangu danul jangale hadith bi la wax danul jangale hadith bi loolul nga jox ko dinar manam dinar lu bare bare la ndax ci khalis la jamono ji danaka mën nañ ko gam gam le 200 japp 300 350 euros côté yoy waaw ku ñew rek pour mu jangale hadith mom dang koy jox dinar mom waaw mu tie ba pare mu doga tambale netali hadith bi kon imam an-nasa'i mom ci bopum rahimahullah mom ci bopum joxena dinar bobu pour meuna jang hadith bi ci serigne bobu daal ñukoy solol ci sunanam rahimahullah ta'ala manam niki non bok na ci ñi nga xamantene dañ daan jël al khalis bi ci hadith moy hisham ibn ammar comme ni nga xamantene non la ko ibn adi rahimahullah ta'ala netale ak ñeneen donc yoyu d'ailleurs hisham ibn ammar bi rahmahullah ta'ala mom daanul nangu sax mom di joxe manam di jangale hadith bi fek jeulegul ba pare manam il faut nga jox ko d'abord pay gi ba pare mu tiyé bamu leer ko ni tiyena alal di ngeen mu doga tambale jangale waaw comme amul dama lay jangal bu wéru de nga fay ma dedet dang may fay ba pare ok après ma dog la jangal ñom mom non la doon def bok na ci ñom moy Ali ibn Abd al-Aziz al-Baghawi rahimahullah ta'ala mom tamit non la melon et cetera wala manam ñom dal ñu mbolo lañ bu takku bo xamantene vraiment ñom dañ doon nangoo nañ li nga xamantene mom moy ne dañuy jël manam ñom bok na ci ñom ñi nga xamantene dañoo am gis gogu non kon cependant ñom ay groupe lañ comme par exemple ñini manam comme amna ñen ci ñom comme ni kiñ wax sank Ali ibn Abd al-Aziz al-Baghawi rahimahullah ta'ala nga xamantene dafa ñewon maka bok ci borom xoxam hadith yu magi hufaz nga xamantene dañu amon tam ay cyallal yu gatt yu bare man ulul isnad mom par exemple daf dan nang jël hadith da dan jël alal ci hadith ak ñi nga xamantene mom la ñox comme Abu Nu'aym al-Fadr ibn Dukayn rahimahullah nga xamantene daf dan wax naan 13 personnes manam ñi ngi ci sama biir kër ñi ngi may ngagne nak ci jël gi may jël alal hadith mais 13 personnes ngi sama biir keur te mburu amu fa wala hein ñeneen wax deug yalla il faut que hein wala kon ñom manam aajo giñ doon aajo ñom manam mbolo ci ñom buñu amé aajo rek lay nek ño xamantene dañuy jël alal ci dañ jël pay ci hadith kon lool mom moy ñom ben xet lañ kon manam lool la juñju sank ne la ñaarelu groupe bi moy ñi nga xamne dañ ko jéggelé ñoñu ay catégorie lañ manam ay catégorie lañ première catégorie bi moy ñi nga xamne dañ ko daganal ci aajo nit ki am aajo amna benen groupe ci bir ñoñu batay ñi nga xamne dañ ko daganal moy ño xamantene dañan nangu ga kep ko xamantene ñew nga ci ñom ñew nga ci ñom jox leen alal pour ñu jangal la hadith ñom danañ jël pay gi ba mu dess su fekenteene yow étranger nga manam dekkoo ci dekk bi da nga nek fenen comme ni nga xamantene non la ko Ali ibn Munir al-Khallal rahimahullahu ta'ala don ko defé mom non la melone mom kep ku ñew ci mom di jang hadith dana la jox ga waye dana dalay fayeku da ngay fay waaw da ngay fay mais nak bu fekkentene da nga bok ci dekk ci dekk bi mom étranger nga boba don la fayeku amna ci ñoom tamit benen groupe bo xamantene manam ci bir groupe ñi nga xamne dañuy daganal jël manam pay ci hadith ñoñu kon ñu jëk ni moy ne il faut nga am aajo manam il faut nit ñi manam ñi nekk ci aajo dal comme ñi ñu wax sank ñi ñom dañ ko nangu dañ koy nangu parce que dañ koy nangu de toute façon mais sauf que voilà il faut manam ñom dal bo dekkul ci dekk bi étranger nga xamo leen ñom duñu nangu duñu jël ci yow manam pour aussi daw tuuma gi nga xamne mom lañ mëna tek ci seen kaw ak tamit bo xey nda xam nga ki nga xamne tamit dekkul ci dekk bi dafa nek ko xamantene amana day ñak et cetera ñettelu groupe bi ci ñom moy ko xamantene ñom doonu ñu won chartal dara doonu ñu won chartal manam nit ki fay leen waye buñ leen joxe dañuy jël ñettelu groupe bi ñoon la ñom doonu ñu won wax kenn ne ko abala mala jangal dang may fay waye nak ah bo leen joxe ñom dinañ jël amna ci ñom ño xamantene tamit benen groupe moy ñentel bi ñom dañuy jël fay mais ñi ñuy fayé ku ñen kessel moy riche manam ñu am alal ñi nga xamné ay pauvre lañ ñom doonu ñu leen fayé ko ndax ñom kon doonu ñu mën jang amna ño xamantene tamit ñom dañuy mëna jangalé lepp luñu lay jangal mën nañ la ci fayé ko ba mu dess ci hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam manam alquran ak hadith dal yoy par exemple duñ ko jang buñ ko jangale duñ la fayeku mais leneen luñ lay jangal dañ lay fayeku ko ku melni al hafiz ibn nasir rahimahullahu taala mom par exemple mom non la melone mom leneen lu muy jangale wa yenen domaine yep bu la koy jangal dang koy fay waya dal alquran ak hadith dal hein yoy duko fayeku benen groupe bi ci seen biir batay manam moy kon djuroom benel bi moy ño xamantene ñom duñu fayekul seen bop manam duñ ne ah dang may fay nangam ñom duñ wax lool waye dañ nan ah ñun de dañu am ay dekkale ay dekkundo yo xamantene vraiment dañu am soxla su fekkentene nak ah nit ku nek nak ah xana ngeen ku fi meuna baye dara ngeen baye dara manam ko bo ñewé comme ci dara ci ah wa mbo gaay de ñi ngi ni dara jangi ni yaangi deg ah talibé yaangi ñun nak mën ngeen ñew suñu jotaay ñu jangal leen waye nak ah dara jangi ni nak dara ji dal mi ngi ni kep ko xamantene amna lo fi baye pour wa dara ji inshallah ñu hein nga danañ la manam danañ la jangal manam amal lo tek ci suñu loxo pour wa dara ji ñu jangal la wala pour suñu dekkale yi amal lo tek suñu loxo pour suñu dekkando yi han ñu jox la waye nak bu fekente ne deful lolu duma la ko duma la jangal so deful lolu nak par contre duma la jangal ku melni Zaid ibn al-Habbab rahimahullah mom daf lay netal ne mom serignum bako dan jangal mom non la dan def yi kon ay xet lañ kon ñoom ñep ay façon lañ ci ni nga xamantene ñoom non lañuy doxale ñen ñi ñak tax ñen ñi duñ jël lu ci étranger ñen ñi duñ laat waye bo leen joxe ñu jox la ñu jël ñen ñi dañuy jël waye ci risque rek lañuy jël ñen ñi ñoom dang leen di fay de toute façon ala kulli hal dang leen di fay ñen ñi ñoom dinañ la jangal waye budé hadith yantib sallallahu alayhi wasallam mom duñu la fayeku waye leneen loolu lay jangal dañ lay fayeku niki nonu amna ci ño xamantene par exemple ñom duñu fayeku pour sen bop waye nak dañ lay wax ni suñu dekkando yi ak wala bok daara ji et cetera dañoo soxla kon nak bala nga xamantene da ngay dama len di jangal bala ma len jangal ngeen am loolen fi bayyi pour ñom voilà yoyep kon ay xet la ño xamantene dañ ko daganal te bo setlo yep ay xet la yo xamantene vraiment yu noble la amul ben ci yi yo xamantene vraiment yu ñu jam la te da ngay gis ay serigne ay imam ay ajilla ñu mak xolo yaqub ibn ibrahim ad-dawrqi rahmalahu bi yo xamantene mom bokku na ci serigne la ci juroom ben manam wara ashabu kutubus sita ñoom ñep seen serigne la ci ñoom rahmatullah comme kum neex abu nu'aym al fadl ibn dukayn afan ibn musa rahmatullah et cetera ñoom ñi nga xamantene ñi ñu jotta tuddu yep ay kenn ku ci nek ñoom kilifa nga ngeunk nga doj nga manam jant nga ci walu xam xam ci hadith ci ragal yalla tamit ak ci selate donc day gis ne kon ñoom manam dañu yegg fo xamantene sax wessu nañ fuñu leen di tumale ne dañu bëgg alal motax ñu jangalé hadith deng ñom wessu nañ fo xamantene dañ nan dañu bëgg alal motax ñu jangal hadith yeen sallallahu alayhi wasallam amna ci ñeneen ño xamantene gis nga leen voilà donc té d'ailleurs amna lo xamantene luma ta baye xel la comme ñi nga xamantene nonu la ñen ñi di yenn ci borom xam rahmatullah wala wal nitu yalla tamit radiyallahu anhu ñi nga xamantene non lañuy doxale souvent moy dañuy wax ne comme que yeen li ëpp solo ci gaay ñom surtout wa aduna yi ñi ëpp solo ci ñom moy seen alal ji ñu am ñun li ëpp solo ci ñun moy suñu temps ak suñu xam xam bi ñu am pour ngeen joxe pour ñu jox leen touti ci suñu temps ñun li manam pour ñu jox leen li ëpp solo ci ñun li ñu yor da ngeen ñuy jox li ëpp solo ci yeen li ngeen yor amna tamit ño xamantene dañ koy def pour yar nit ñi parce que tamit nit ñi su fekkante ne manam duñu joxe dara loolu day indi ci ñom ak nay ak voilà ak yu démé non manam yoy yep a kon ay gis gis la yo xamantene borom xam yi rahmatullah alayhim radiya anhum ay façon gis gis la yo xamantene yu ñu am la legi kon loolu mom moy ñaarelu gis gis ga ñettel bi moy li imam as-suyuti rahimahullah ta'ala wax ne wa akharuna amna ñeneen ño xamne jawazu daganal nañ ko liman shukhil ñeel ko xamantene dañ ko soxlaal manam ko xamantene dañ ko préoccuper soxlaal loko jël jamonom yittewul loko ci lool nga xamantene mom tan bobu mom munuta dem def ji leneen lutax mu meuna an kas bi wolif ligeyam wolif la fagouté fop lolou nonou amna ño xamantene daño daganal lolou ci ñom manam ñom dañ ni kon ah det dafa ndank nak su fekkentene man dama préoccupé ba nga xamantene munuma dem woutali ji sama bop alal man ak sama njabot kon nak bu boba da ngeen may fay boba da ngeen may fay lolou mom bu boba gis nga xol bo setlo ñaarelu wax ji sama xul jëfëndiko fi jawazu le jëfëndiko manam ñaarel wax ci sama xou manam kon luñu jéggelé la andak ni gënut waye ñettel wax ji mom moy dafa dagan sax waye pour ki nga xamantene mom mën na sakku lenen manam mën na am benen préoccupation bu dul jàngalé alcorane ak sunna manam lenen lu dul jàngalé hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam man nako manam man na dem par exemple amna benen liggéey bu muy def ci à côté waye su fekkentene mom fi la tok fi boba kokku manam ndax nit ñi di ñew ci mom mu di len jangal mais mom tamit ak njabotam ñom dañu wara dundu parce que té comme que dañu wara dundu nak ah il faut ngeen jox ko dara nak lool nak loolu al imam ibn abd al hakim rahimahullah ta'ala al maliki al andalusi rahimahullah mom don nako mom daganal nako mom manam ubbeena jeme ci wax ju mel nonu ne lolou mom dafa nek lo xamantene dafa ragneku niki nonu al imam ash-shaykh abu ishaq ash-shayrazi rahimahullah ta'ala tam bok ci shafi'i rahmatullah alayhim mom tamit manam waxna lolou neena ah lolou kat dafa nek lo xamantene dafa ragneku lo xamantene dafa dagan d'ailleurs mort mom as-sakhawi rahimahullah ta'ala mom lolou daf ni kon li nga xamantene mom la nit ñuy faral di jëfëndiko di wax naan wala li waruñu ko wuté aralu aduna ak yu démé non dalil bi nga xamantene mom moy tektalene lolu daganna ala kulli halin mom moy hadith bi nek ci sahih imam bukhari rahimahullah bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan ahqqu ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah li gëna yello ci ngeen jël ci ak pay moy téré yalla bi té téré yalla bi mën na ci xiyasé lan hadith yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy li gëna yello ci nit ki jël ci fay manam kon jangale alquran jangale sunna yenente sallallahu alayhi wasallam moy li gëna yello ci nit ki jël ci lan ak fay amma hadith yi nga xamantene ñom ñoy yi wax di ngagn manam di tektale ne masalan ne hadith bi day jam wala bok da fay jajj nit ñi pour ñu moytandiko di daw di jël alal di jël ak pay ci jangale hadith yenente bi sallalahu alayhi wasallam yoy hadith manam ak deg la d'ailleurs moy comme lu demé nek de hadithu ubadah ibn samit radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mi ngi ci sunan imam abu dawud ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhi d'ailleurs cialale gi dafa am ko xamni majhul la moy al aswad ibn sa'laba ala kulli hal manam dañ ko rire waxon nañ ci li nga xamni moy majhul lolu walilahi alhamdulillah lolu gisul nañ mom ci bopom ubadah ibn sa'laba radiyallahu anhu dene manam munay allamtu nasan min ahli as-suffa al-qur'ana wal-kitaba fa ahda ilayya rajulun minhum qawsan fa qultu laysat bimal wa armi biha fi sabilillah fa sa'altu rasulullah sallallahu alayhi wasallam anha fa qala in sarraka an tatawwaqa biha tawqan min narin faqbalha dafa am mune dama jangal aw nit ci ahlus sufah ci juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñu fa nekkon da nek ci pak gu ci pegg jakkale ñu tuddé len ahlus safa ay nit ñu amul lo won alal mu ne dama leena jangal alquran ak manam alkitaba moy ak ni ñuy bindé kenn ci ñom da dama may jox ap manam qaws manam moy fi ki di jaar dama ko faté juñ aw juñ wala aw juñ manam moy bo jele flash gis nga flash boko jele arc bi nga xamantene mom wala arc bobu moy qaws manam ñu jox mako man ah li day du alal mom man kon dana tax makoy meuna ma ci meuna jame di ci meuna sanne ay flash ci bu moy jihad ak yoy ci yoonu yalla ma laj yent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekente ne da nga beug hein ci ñu yenn lako ci sawara nanguko jël ko hadith bi par exemple da nga gis ne amna ku ñu rire ku ci nek mais même bu fekente ne hadith bi dafa wër dañuy gis ne ben ñi nga xamantene bon lolou dinañ ci ñew inshallah dinañ ñew ci interprétation yi mëna né bokku na ci hadithu ubay ibn ka'b radiyallahu ta'ala anhu mom tamit mi ngi ci sunan abu daud ak an-nasa'i rahmatullahi alayhi mom tamit ci cyalla legi dafa am ko xamantene dañ ko rëré te mom abdurrahman ibn salham mom tam dañ ko rëré momit dafa ni allamtu rajulan alquran fa ahda ilayya qawsan فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان اخذتها اخذت قوسا من نار موم داما جانغال نيت القران مودا داماي جوخ تاميت لي ني واخ موي ولا موي جوج بوب نانا ما ديغل كو ما جوخ كو ما واخ كو يونتي بي صلى الله عليه وسلم مترلوكو صلى الله عليه وسلم نول يالا لي صلى الله عليه وسلم نيما بوكو جيلي داغا جيل جوجنوك ساورا دنج حديث بوب تاميت gisugo mais hadith bi so setlo bo buñu dañuy deugereulante xam nga bo setlo waxon nañ la né biñuy tollu ci hasan biñ nan bi nga xamantene yex nañ ci hadithu hasan gisoon nañ né bu fekkentene dafa am manam jahala wala irsal aw jahalatin han wala bok manam dal digi bu fekente ne li tax hadith bi werut manam moy yegul ci had ci degré hasan manam dofu gi dafa reuyul boba def nako nangu def nako manam meuna jabru mom def nako meuna jagn te lolou likoy waral mom moy comme par exemple fini moy jahala manam ak riri lolou def nako meuna def nan meuna nangu def na meuna nangu hadith bobu kon fi tamit lolou manam kon hadith bi da ngay gis ne le fait que mu am ñaar ño xamanteni dañ leen riri kesse hein lolou du waral hadith bi manam manam da ngay gis hadith bi day deugereulante manam ben hadith bi day deugereul moromam comme ni nga xamanteni non lañ ko gisse won biñu tollé ci biñu tollé ci hasan wa nan fa in ata min turqin ukhra yanmi ila sahih ay li ghayrihi kama yarqa ila al-husn alladhi qad wasima wala lool la soxlon yarqa ila al-husn alladhi qad wasima da'fan li su'i al-hifz aw irsal aw tadlis aw jahalatin iza ra'aw maji'ahu min jihatin ukhra ding lolou gison nagn ko kon fi tamit lool la manam hadith yi donte dafa am ñu riri mais da ngay gis ne le fait que hadith yi melni da ngay gis ne kon day deuguer manam ne jahala mom mo ci am kon boba ben bi day daldi deugural morom mi manam kon lool mom motax hadith bi day daldi mu jeneek hadith bo xamantene munif nako laye manam day daldi yob nek ci hasanun li khairihi waye bo xole hadith bi nga xamantene mo nek sahih al bukhari rahmalahu yenen yi wone ni dagan na yoy ci ngay comprendre ni kon li il faut mu meuna nek ne manam manam ñu wër ko meuna interpréter bokku na ci moy da ngay gis ni ñi ay pauvre lañ té pauvre bu fekkenté dañuy jëlé ci ñom ak pay manam loolu day tax ba duñu mëna jang parce que bu né nañ fokk da ngeen di fay nangum duñu mëna jang ñaaral bi moy ci nit ko xamanté na mom la budda mom mo fi nek wara mëna jangalé kon koku dafa ragné ko ci mom mu jangalé ya nga dégg waye nak firi gi gëna dëgër insha Allah ta'ala mom moy né haqiqatan manam moy jamono yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam jamono sahaba ay radhiyallahu anhum ñom seenu cielate mayu len won dañu nekkon ay nit ñoo xamantene ñum waru ñoo mëna di nangu ak pay gogou nonu comme ni nga xamantene non lañ ko gisé ci sayyidat fatima da neena la manam nga xamantene mom par exemple yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa daganalal jigen ñi ñuy sol or waye mom daf ko haramal ci mom ne ko boko solé mi ngi melni manam sol nga chaq safara rek ya ngi deg té lolou cielaté moko waral niki non ñi tamit seen cielaté moko waral nit ku yegul ci yenn cielaté ku yegg ci yenn cielaté yi amana koku dañ koy téré dañ ko koy téré ku melni ubadah ibn samit radiyallahu anhu ku melni ubay ibn ka'b radiyallahu anhu et cetera radiyallahu anhuma ñi par exemple la budda xam nga ñi mënuñu baña jangalé hadith manam mënuñu baña jangalé alquran ñom kon boba lool waye nak li gëna yey ci ñu jël ci pay moy alquran comme ni nga xamanté non lañ ko gissé ci suñu hadith bi nga xamanté mom moy hadith bi nek sahih imam bukhari rahimahullahu ta'ala yantu bi sallallahu alayhi wa sallam ahqqu ma akhadhtum alayhi ajran kitabullah fi nak kon loolu ak deg deg la manam keni cielate gi moko waral manam loolu nak du nit ku tok du tok rek ni sama cielate waral nako mais nit ki bu yegge fofu da nako xam niki nonu loolu ben la mais aussi meun nañ ko nuy manam bu fekkene jangale dafa ragne ko ci yow te yow nga am womal nga am nga lo xamantene soxla lo kenn boba amana manam li nga xamantene mom moy hadith yi li nga xamantene mom la mom lay junju ci jajj nit ñi ci dawlo len ñuy jël fay manam ci lool la adu wallahu ta'ala a'lam legi mu am lo xamantene lu mata baye xel la ci mas'ala bi muy ñaari mbir bu ñëk bi moy li imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala wax ne borom xam xam yi manam man rahmatullah moy suñu jamono manam moy ñom seen jamono kon ñun suñu jamono waxalu wuñ ko yitte yi dafa wañeku nit ñi amatuñu yitte bu reuy ci jang hadith yentibi sallallahu alayhi wasallam su fekkante dañ leen ci laaj ak fay lool day gëna wañi encore seen yitte parce que kenn ku ci nek ñom déjà sawaruñ ci légui so leen dé laaj ak fay yaangi deg kon dañuy senu ñaka sawarte dañ koy daal di gëna mëna prouver manam dañ koy daal di gëna mëna deugural té loolu ku ko gis ci jangalam alquran bi jangale hadith yi sallallahu alayhi wasallam dang koy xam parce que dañuy gis mën nañu inscrire da ngay gis nit ñi mën nañu inscrire ser doom yi ay karaté ay judo ay lolou ndudu séance de xawma lan ay de hein yo am da yu tiaxan dal la ay pour piscine bi ak yoy ñuy manam ñuy fowi ak jeuyit fo bali mën nañ leen inscrire di leen fayal xaaliss bu bari waxuma la jangum l'école bi parce que lolou boko tuddé dañ nan la obligatoire wala xamuy rangam té lolou gaay tamit dañ leen di fayal di leen yobu ci privé ñuy fay di jël alal du mel non mais waxuma la sax lolu mais yi nga xamantene ñom ay centre de loisir ak yoy non dañ leen di fayal alal pour ñu dem manam xaaliss bu bari du té lolu nonu ñu leen di koy fayal ñu fay dem une fois par semaine boko jëlé nga diviser ko par 10 atta nuñ ko fay pour sen dom jang alquran wal hadith yantu bi sallallahu alayhi wasallam atta nuñ ko pour ñom lolu dafa bari té lolu réalité la bo xamanténi ñepp xam nañ ko ñepp ko xam lolu nak bu fekkante nit ñi dañuy fayeku lu tolok la centre de loisir yoy yi fayeku ak xawma salu de jeu yi ak yoy bu boba nit ñi dootuñu jangati dootuñu jema xamati sen diine dootuñu jangati hadith yantu bi sallallahu alayhi wasallam lol nak kon nit ki warna bayyi xel notion bobu manam warna bayyi xel paramètre bobu non lolou kon ben la ñaarelu mbir bi nga xamantene nak mom lañuy souligner fi moy lu demé neké mbirum daara yi ciow li bari na nit ñi ngi wax jo xamantene kenn ku ci nek di ci jema indi sa grain de sel mais li nga xamantene mom mo mata bayyi xel moy serigne bi nga xamantene mom lañ wax nan waw serigne daara bi mom wala yalwando gi mi yalwando talibé nang mais serigne bi mom fu muy dundé mom yow jël nga ko jox nga ko sa dom sa morom jox ko domam yeen ñep ngeen yaxi la ko laaj ki ne na yaxi lañ ko laaj yaxi dal lañ la laaj moy bu fi déwé sax bax na ngeen indi ñu yaxi kess manam yow bo ñëwé sét ci sa dom tay bal nga ko sét séti ñaar wala ñetti at wala bok at ba at nga koy def wala par 6 mois té so ñëwé li nga fi indi mom mënul dundal xalé bi ba 6 mois yoy mënuko c'est sûr mënuko hein légui laaj ben laaj rek la moy serigne bi mom fu muy jëlé lu muy dundalé xalé bi té serigne bi da ngeen ko cloué manam da ngeen ko daat fi mu né parce que mënu fa joggé parce que xalé yi dañoo bari té fokk mu jangal leen nga gis yu bare manatuko même ay affaireu dem séti ci ay mbokam yenn voyage manatuko yenuko cloué yenuko daat fi mu né après ngeen wëlbeutiku nan eh bien gaay waruñu lan hein talibi waruñu yalwan mais fan la serigne bi di jëlé affaire bi yeen est ce que xalaat ngeen lool su fekente mbir mi da fa leena nakari deug nakari bu len fi nek nan da ngeen di réformer dara jël len alalu gi nga xamantene mom ngeen yor sen xaaliss bi ngeen di jël diko def ci soirée ya ak diko def ci mbir mi num tuddu tan beeri ak diko jox ño xamantene yello wun ko te xam ngeen ko jël len alal joju ngeen dem jox ko serignu daara mu dimbali koko mom ak njabotam ak talibé parce que mom tamit dafa am ay soxla njabot yi dañu am ay soxla lolou ñepp xam nañ ko mo gën tok fi di critiquer di wax ku manul dimbali len li gën moy nga nopi au minimum sax nga nopi waye lu nek lu ñaaw lu ne nga tek ko sen terre wax ni waw xam nga dañuy fontu nangam ki et cetera hein gaay tamit legui commencer len top woy c'est vrai que serigne daay reuy legui nangam hein amna ci yo xamne ñak fayda rek len ci yobbu ñomit ñom ci seen bop ci walu daara la ni yëngatu waye dañu ñak fayda ndax buñu déggé gaay di wax mbir yoy nonu ci lañuy jog ñomit di jappalé chaaxan kat yoy li nga xamantene mom waxuñu ne bu kenn moderniser daara en kay lool mom moy li jaadu parce que kenn ku ci nek da nga wara def li jamono ji tollol jël len ñu jël daara yi effectivement moderniser ko man def ko parce que tamit amna lo xamne il faut que mo am moy njang tamit day évoluer solo jamono ji day évoluer solo jamono ji jamono jo xamantene ay taal lañ dan taal diko wër mais ñu jang ci non mais bu courant amé bu courant bi mo gën ko il faut ñu yew ci masala yoy parce que buñ fi nek nan waw lèr ga nek fe mani courant bi dal boko talé ngay lire li ngay lire day gëna lèr li ngay lire day gëna lèr il faut que quand même ñu mu lèr ay nan keuyit bi xawma mo gën ordinateur bi mais lolu ban dalil la am amul ben dalil keuyit be gën ordinateur bi lu ngi ko gëné keuyit bi du matière première dañ ko défar keuyit bi dañ ko défar téré yi ñu mool yépp amul ben bo xamanteni ni la juddo ci nature bi dañ ko mool défar ko ordinateur tam ci nature bi rek yiñ ci jëlé yépp ci nature bi la joggé té li ci mëna nekk ci information mënu nekk ci ben téré kessé et cetera ana fan la lolou esprit la bo xamanteni gis la rek maintenant nak du gis ak kuku meuna wax nak ak lu mu mag gisam donc ngola wax ci walu gogo parce que buñu jël mukk paramètre manam buñu faté mukk ci yenn question yi paramètre localité ak paramètre culture ak tradition yoy tamit dafa am solo ñukoy bayyi xel moy nit meun na wax lo xamanteni c'est parce que tout simplement li la tam mais amna ño xamantene ci jamono ñi li yi lañu bok jamono yi lañu jàngé ba paré am xam bu tollu wala bu upp bi nga xamantene mom la jamono yi ñi ci dess am ñi nga xamne dañu jàng manam limu bëgg wax moy du képp ku jàngé ci mat ak tak mom mo upp moy upp lèr upp barké upp xam li nga xamantene mom moy ku jàngé ci kanamu courant loolu mom amul bila chacun la preuve en est que jamono ju ne dañuy gis ay borom xam xam yu mag te ñoom ñep kenn ku ci nek selon fi nga jange mbir mi nekul fofu mbir mi ci yitte bi la ak ci sens bi mbir mi ci maana yi la nek nekul ci matière ci maana yi la nek xam xam borom xam xam yi le fait que sax ñuy bind ñoom ay téré ak ñuy waxtaan ak yu deme nonu manam ak ñi jangale sen objectif ben affaire kessa la moy fexé ba xam xam bi nek sen deun ñew ci sa deun yow mom motax soit ñuy wax wala ñuy bind téré wala ñu déme non kon loolu moyen bi jël ko nga tek ko ne nga xol objectif bi parce que objectif bi mo upp doole moyen bi té moyen bi bu effectivement bu gëné bess gëna moderne day tax compétitivité bi gëna gaaw gëna bëri sik nekul ci né tay bu fekkante né mëna def ben recherche tay ci ben masala légui ma tok xol bëss ben bouton bind ben mu indil ma information yep mo gën gaaw te mo gëna yomb ci man ke may dem di wër nan non méthode bi duma ko utiliser na dem wuti ji ay keuyit na wuti ji ki xol téré dem jënd ji téré dajala ko te man mën na dajale lepp ci ben légui ni sama kanam ordinateur légui lan motax manam il faut que ñu bayyi manam archaïsme bi manam ñu descendre sur terre manam du waccat ci kaw souf jël suñu tanki tek ko ci souf xamne mën nañu jang effectivement ci parce que jamono ju nek ak nañuy jangé comme lool dama koy faral di wax souvent jamono ju nek ak nañuy jangé sik nekul ci ne bu fekkante na dama jangé ci manam li nga xamantene ku ñëk gi manam bu ñu jëlé un siècle rek avant mom effort yimi def pour mëna xam benn mbir man mëna def wala manam sama jamono la bëgg wax mën ku nekk sama jamono mëna def 1 millième effort bobu xam li koku xam lutax parce que moyen yi mu am motax parce que lan parce que information bi mu yexi ci mom dafa gaw ke téré yi nga xamanteni parfois daf ko daan bëgg daf daan tok wër diko wër wala muy wër mu koy wër ay at pour am ko bu fekkete ne yow tay da ngay bëss ben bouton rek am ko lolu moyen bobu lutax nga koy xagn sa bop ngay wax ne lèr ge mo upp doole abadan li upp doole du ajuul ci lolu parce que moyen mbir mi mi ngi aju ci mana bi ak tamit farlu gi ngay farlu ci njang ak sakko xam xam lolu la fofu na mbir mi aju lenn lu fi tuddu amul dara lu fi nek ci naturellement ni lepp ci matière première la jogue hatta xalmo bi sax ya ko yott da di luñu toggu la da xam nga ni da naturelul parce que dafa am transformation chimique te transformation chimique yamul comme niko ñenn ñi foga il faut nga duggal ko ci laboratoire dedet bu fekkete ne dama jël ben affaire lak ko mais lool mom lañu def ci laboratoire dama lak cadre bi lak ko ba mu ñuul da jël tekki bi ba mu ñuul ma xoss ko defar sama da lool lu mu doon lulul transformation chimique vente bi aussi doko bayyi nonu mu nekk il faut nga dag ko ki ko raboter ko et cetera yene mais il faut manam nañu esprit bobu il faut mu leer ci suñu bop affaire ay li mo upp leer ak yoy mom ay wax la yo xamantene yoy mom sey bo ñu bayyi ko te jema so nan lañuy fexé bam xam mo gëna wuur légui nak mu dess kon ñun bañu ñuko moderniser daara yi daara yi dañ ko wara moderniser mais warul genn cadre teggine yi nga xamantene mom lañ wara sakko xam waruñu ko def tamit manam bamu mel no xamantene legui njang mi dootul degeureti dedet nañ xol rek objectif bi mom moy sakko xam moy am xam bi xam bi nak nañ set moyen yi nga xamantene mom mo meuna tax ñu am ko lolu nak kuku bëgg deug la mais bu fekkentene mbir mi soxal na len nonu ne talibé waruñu yalwaan jël len alal ngeen jox ko ki nga xamantene mom moy borom daara ji manam ki yor daara yi borom daara yi bok ñom ñu jël ñu dund ngeen jox len alal ngeen garantir len salaire bu len doy ñom ak seen jabot plus luñu mëna dundalé talibé bu dé lool mëna nek kay baxna et puis modernisme bo len bëgg tamit ci bir lool xajna ci et cetera mais li nga xamantene mom lañuy bañ moy ciow lu bari li di wax bel di dugg wa daara ji et cetera te yow difo dara yow nga tok fe ci tiaxan rek ngay ne hein dara l'islam soxolu la do ko jappale ci bir ci biti wala ci biti du ci lu sori du ci lu jegeñ ba pare ngay taxaw ngay critiquer ñi nga xamantene ñom suba ngol guddi ak beccëk ci loolu lañu ne amana ko xamantene xeyna comportement bi am mo baaxul mais loolu comme ni nga xamantene nonu la mana nekké ci lu ne koor bo fi gis manam metti bo fi gis ay façon nit ñuy doxal bo fi gis amna ño xamantene xeyna dañuy loubal xeyna dañoo jubadi xeyna et cetera mais loolu du tax bañu mëna taxaw ne par exemple comme que waji mom dafa fajoon waji gañ ko wala bok dako opérer opération bi raté wala yoy rek day tax ñu ne kon médecine ci bopom ak chirurgie ci bopom mo baxutul bu kenn demati ci médecin wala nga dem ci ben menuisier bi xeyna ni mu défaré sa lal bi baxul nga ni nak légui menuisier ci bopom mo baxatul bu ko kenn menuisier ci bopom nañ ko ba wala kenn tabaxal la sa keur nam ko tabaxé baxul nga ni légui manam ak maçonnerie ci bopom la nay bay mo baxul dedet koor bu nek dafa am ñu manul dafa am ño xamantene ño bax lañ am ñu doy war teyit ñi nga xamantene ñom ñoy borom daara yi ñom ñi ëpp ci ñom ndort fuñu place lañ buñu mëna ndorté ak bax buñ ko ndortul ci ñom ci kan lañ koy ndort ndax ñom ñoy ñi xamne ño yanu alquranu yalla ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoy jangale diini ji ala kulli hal kon bobu manam bëggon nañ manam souligner ko hein nit ñi manam ñu wax ci lool dal الشيخ احمد شاكر رحمه الله تعالى ممن اختلفوا في اخذ الاجره على التحديث بروم خم خم يووتي نني تي جيلوك باي تي جانغال حديث من فمنعها الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وأبو حاتم ولم يقبلوا رواية من أخذها وأباح ذلك أبو نعيم الفضل ابن دكين وعلي ابن عبد العزيز البغوي وغيرهما من نيغا خامتاني نيوم مانام كي دي امام احمد ابن حنبل امام اسحاق ابن راهويه امام ابو حاتم الرازي رحمه الله عليهم نيوم نانغو ونيو مانام دي سولو تي كو خامتاني داي جيلي اك فاي تي حديث واي غيسغا كوم لين لا واخون كريتيك بيغا خامتاني موم لانتي ديف دا فا ام لوتاخ amna ñuko daganal moy comme ñu né baxna comme ko melni Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn ak Ali ibn Abd al-Aziz al-Baghawi ak ñeneen ñu dul ñom rahmatullah alayhim munaw afta Sheikh Abu Ishaq al-Shayrazi bi jawazha liman imtana alayhi al-kasb li ayalihi bi sabab ishtighalihi bit tahdith wa ar-riwayat muné Sheikh Abu Ishaq al-Shayrazi rahmatullah mom dafa ubbe ci né lol dagan na ñeel ki nga xamantene dafa manam lolu da tax ba monuko monun manam out manam fagu dara ngir wa ngir njabotam ndax lan ndax sababu soxlo wo yitte wo bi nga xamantene mom la nek di yitte wo preoccupé wo bi preoccupé wo di jangale hadith ak di solo hadith muno hadha al qawl rajjahahu al muallif bi wax nak mom la imam as-suyuti notal motax mom la wax muné faqtira hadha wa qubil faqtira tanifna hadha li wa qubilt nangef nako lolu manam kon lolu mom moy li nga xamantene mom mo aju won ci masala bobu walillahi alhamdu wal minnatu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.